pole. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 21 stycznia, jest 9. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. Z ruin zasypanego we Włoszech hotelu udało się wydobyć w nocy kolejne 3 żywe osoby. The Economist pisze o tym, czego spodziewają się po prezydenturze Donalda Trumpa jego zwolennicy i przeciwnicy. GOPR wciąż apeluje o ostrożność w górach. Pod ruin hotelu w środkowych Włoszech zasypanego w środę przez lawinę wydobyto 3 kolejne żywe osoby, 2 kobiety i mężczyzna. Wczoraj udało się uratować kobietę i 4 dzieci. Ekipy ratownicze nadal usiłują dotrzeć do 2 żywych uwięzionych osób, które widać dzięki sondzie teleskopowej. Pod gruzami może być jeszcze około 20 osób. Nie dają one jednak oznak życia. Rano ratownicy dotarli do zwłok kobiety. Wcześniej potwierdzono śmierć 2 osób, tak więc na pewno zginęły 3 osoby. Do 16 wzrosła liczba śmiertelnych ofiar wypadku węgierskiego autobusu we Włoszech. 36 osób zostało rannych. Wszyscy to nastolatkowie w wieku od 14 do 18 lat. Autokar uderzył w filar wiaduktu na autostradzie niedaleko Werony i stanął w płomieniach. Dlaczego? Jeszcze nie wiadomo. Teraz w serwisie Trójki The Economist i najnowszy prasowy komentarz do rozpoczynającej się prezydentury Donalda Trumpa. Zwolennicy nowego amerykańskiego prezydenta oczekują największych zmian w Waszyngtonie od pół wieku. Przeciwnicy obawiają się epokowych zniszczeń i chaosu. Rafał Motriuk. Prezydent czasem sobie przeczy, mówi, że zmiany klimatyczne są wywołane działaniem człowieka, a jednocześnie zapowiada uruchomienie kopalni węgla. Optymizmem napawa giełda. Od listopada indeks S&P 500 poszedł w górę o 6%, bijąc rekordy, a biznesmeni zacierają ręce w oczekiwaniu na obniżki podatków. Ale jeśli popyt wewnętrzny szybko wzrośnie, to umocni się dolar, co będzie kłopotem dla innych krajów zadłużonych w tej walucie. Tygodnik Economist niepokoi się faktem, że Trump skrytykował Angelę Merkel, a także Meksyk i co najgorsze, antagonizuje wschodzące supermocarstwo, czyli Chiny. Amerykańskie sojusze budowane przez dekady mogą być teraz osłabione w ciągu miesięcy. Nowa administracja USA jest bardzo zróżnicowana, co oznacza, że rozpoczynająca się prezydentura będzie walką między normalną polityką i partyzantką, a mediatorami będą córka Trumpa Iwanka i jego zięć Jared Kushner, konkluduje Economist. Rafał Motriuk, Polskie Radio. Poseł PO Sławomir Nitras wraz z kilkoma działaczami Platformy czyścili późnym wieczorem drzwi wejściowe do szczecińskiego biura posłów PiSu, które kilka dni temu nieznani sprawcy oblali czerwoną farbą. Jeżeli mojemu sąsiadowi ktoś ubrudzi drzwi i ja to widzę, to normalnym odruchem człowieka jest to, że staram się to usunąć i wyczyścić, bez względu na to, czy się z nim politycznie zgadzam, czy nie, tłumaczy poseł Platformy. Podkreśla, że nie wolno pozwalać na akty agresji, dodaje, z mojej strony jest to symboliczny akt solidarności z tymi, którzy zostali zaatakowani. To miły gest ze strony Sławomira Nitrasa i jego współpracowników. Dziękujemy i liczymy na wspólną pracę dla Szczecina, napisał na Twitterze wicemarszałek Sejmu Joachim Brudziński z PiSu. Właśnie teraz na stołecznych powązkach wojskowych rozpoczyna się pogrzeb byłego rzecznika SLD Tomasza Kality. W uroczystości oprócz rodziny zmarłego bierze udział wielu polityków i dziennikarzy. Obecność zapowiedział m.in. prezydent Andrzej Duda. I na koniec apel o ostrożność i unikanie brawury w górach, bo nie ma dnia bez wypadków na stokach narciarskich. Na Sądec Czyźnie. Od początku sezonu goprowcy wyjeżdżali do poszkodowanych narciarzy już ponad 170 razy. Konsekwencjami tych zdarzeń są urazy kończyn górnych, dolnych, dosyć często kręgosłupa, głowy. To są takie najpoważniejsze w skutkach wypadki, z którymi mieliśmy do czynienia. Mówi Grzegorz Sus z grupy krynickiej GoPro, a to był serwis Trójki. Sport, Monika Sułkowska. Powtórzyć wynik z Klingenthal to cel naszych skoczków narciarskich na dziś. Wtedy Polacy zwyciężyli w konkursie drużynowym. Dziś także drużynowo będą walczyć przed własną publicznością w Zakopanem. Nasi zawodnicy przystąpią do rywalizacji z pozycji lidera Pucharu Narodów, ale Kamil Stoch nie odczuwa z tego powodu większej presji. Na ten moment dla mnie to nie ma większego znaczenia. Ja po prostu cieszę się tym, co robię. Naprawdę czerpię dużo radości ze skakania i nie ma znaczenia, czy jadę jako ostatni, czy jadę jako piąty od końca, czy w połowie stawki. Po prostu chcę to robić na dobrym poziomie. No i chcę być po prostu uśmiechnięty po skokach. I to jest wszystko, czego oczekuję w tym momencie od tego, co robię. W drużynie obok Kamila Stocha zobaczymy Piotra Żyłę, Macieja Kota i Dawida Kubackiego. Początek zawodów o 16:00. Jutro o tej samej porze konkurs indywidualny, w którym zobaczymy 6 Polaków. Przez cały ranek towarzyszy nam spotkanie Rafa Nadala z Aleksandrem Zwieriewiem w 3. rundzie Australian Open. Wygląda na to, że ten mecz jeszcze trochę potrwa. W setach Hiszpan przegrywa 1-2, a w czwartej partii prowadzi 4-1. W turnieju pań do kolejnej rundy awansowały dziś m.in. Serena Williams i Joanna Konta. W deblu do 1/8 finału awansowali natomiast Łukasz Kubot i Marcelo Melo. Odpadli za to Jerzy

i stabilizatora sytuacji na świecie, chociaż z drugiej strony też zapowiedział walkę z tak zwanym państwem islamskim. Mówił o kontynuowaniu starych sojuszy i tworzeniu nowych. Krzysztof Szczerski. Ja pamiętam specjalny numer magazynu Time na wybory i tam było mówione 12 tematów, wokół których koncentruje się ta kampania wyborcza. Wbrew pozorom, wbrew temu, co my wszyscy tutaj z Europy uważamy, tylko jeden z nich miał charakter międzynarodowy, to znaczy właśnie walka z terroryzmem. Natomiast rzeczywiście jest tak, że 11 pozostałych dotyczyło sytuacji wewnętrznej w USA i to od dokładnie tego, o czym mówił Trump, czyli na przykład tego, że ponad 60% mostów na wielkich rzekach amerykańskich wymaga natychmiastowej rewitalizacji, bo mogą się rozpaść, że linie kolejowe, które położone były lat temu 60, już nie działają, tak, rzeczy, które nam się w ogóle, my ich w ogóle nie dostrzegamy. Tak naprawdę tematem właśnie było bezrobocie, był upadek przemysłu, był upadek infrastruktury, były te wszystkie rzeczy, które realnie dotykają obywateli amerykańskich, bo oni wybierali tego prezydenta dla siebie, nie dla nas, ani nie dla NATO, ani dla świata, tylko dla siebie. Natomiast to, co wiemy, jeśli chodzi o politykę międzynarodową, to widzimy wyraźnie, że to będzie dyplomacja interesów, a nie dyplomacja misji. Tak? Barack Obama, zwłaszcza w drugiej kadencji, miał taką wizję misjonarskiej dyplomacji, że będzie ustanawiał demokrację, liberalne rządy na całym świecie. To się skończyło zamieszaniem wielkim po arabskiej wiośnie, to się zakończyło wieloma konfliktami i w efekcie porażką geopolityczną w starciu z Rosją. I Donald Trump z tego wyciąga wnioski, rzeczywiście zapowiadając bardzo poważną korektę tej polityki. To dla nas oznacza jedno, takie, że my musimy dzisiaj bardzo wyraźnie wskazać, w jakim stopniu interes Polski jest zbieżny z interesem amerykańskim. Nie odwoływać się do misjonarstwa, tylko odwoływać się do interesu. I to jest nasze zadanie, bo rzeczywiście jest tak, ostatnie zdanie, że obecność Ameryki i bezpieczeństwo i stabilność tej części Europy jest amerykańskim interesem. I to jest nasze przesłanie do nowej administracji amerykańskiej. Ekipa Obamy też stanowi zagadkę w dużym stopniu, bo około połowy to... Tak, Trumpa oczywiście. To około połowy to są ludzie bez doświadczenia w administracji, ale z doświadczeniem w biznesie. Grzegorz Długi. Jeżeli Państwo pozwolą, najpierw chciałem dwa słowa na zupełnie inny temat, mianowicie kilka dni temu odszedł Rafał Wójcikowski, nasz poseł, wiceprzewodniczący Komisji Finansów, osoba wyjątkowa, osoba bezkompromisowa, osoba, z którą jestem dumny, że mogłem współpracować. Ja myślę, że obecny tutaj przewodniczący Komisji Finansów. Kiwam głową, tak, to smutna wiadomość bardzo. Tak, mnie tutaj potwierdzi to, że jest to duża strata dla naszego parlamentu, jest to ogromna strata dla naszego klubu poselskiego i jest nam z tego powodu niesamowicie przykro. Tak, prawdę mówiąc, do nas nie do końca to dociera, wszystko, co się stało, i chciałem wykorzystać tę sekundę, aby jednak złożyć również kondolencje rodzinie, dwójce małych dzieci i małżonce. No, ta tragedia dotyczy ich przede wszystkim, ale nas, chyba wszystkich, wszystkich bardzo głęboko. Ja myślę, że wszyscy się przyłączamy do tych kondolencji. Na pewno tak, to ja przy okazji też dodam, że właśnie o tej porze, kiedy my tutaj siedzimy w studiu, jest pogrzeb Tomasza Kality, który też był człowiekiem cenionym i szanowanym przez ludzi z różnych opcji politycznych, nie tylko opcji lewicowej. Teraz wracamy do Trumpa. Natomiast przechodząc do sprawy ekipy pana prezydenta Trumpa, bo to już pana prezydenta, już nie prezydenta elekta, chciałem powiedzieć, że nie do końca tak jest, bo media światowe, te całe, które... i media amerykańskie, te, które tak ostro walczyły, aby Trump nie został prezydentem, no nie mogą z pewnymi rzeczami się pogodzić i przedstawiałem również jego ekipę w dziwnym świetle. Podczas gdy tak naprawdę mamy tam sekretarz obrony, generał Mattis, no to z punktu widzenia interesów polskich wymarzony kandydat. No trudno było o lepszego. Osoba o bardzo zdecydowanych poglądach, poglądach, gdzie przyjaźń do Rosji jest wyznaczona tylko i wyłącznie postępowaniem Rosji, gdzie wzmocnienie amerykańskich sił zbrojnych również w naszym rejonie jest jedną ze sztandarowych celów i tak dalej, i tak dalej. Więc ja myślę, że jeżeli chodzi o nasze interesy, to na razie nie ma żadnych sygnałów poza nieprawdą, która jest szerzona w mediach. Ja jako przykład dam ten wywiad, który Trump dał dla Sunday Timesa, który został totalnie przez media światowe, w tym i polskie, przeinaczony, gdzie powiedziano, że Że NATO jest przestarzałe. Że NATO jest przestarzałe. Nikt, i to jest przerażające, że nikt z dziennikarzy, którzy przekazywali dalej tą informację, nie przeczytał tego wywiadu, gdzie Trump powiedział coś zupełnie innego. To nieprawda. Dziennikarze mówili, że przede wszystkim chodzi o to, że Trump chciał zmobilizować kraje do nakładów na armię. Nie. To było mówione. Panie doktor, nie, to był drugi. Punkt był, pierwszy był taki, na pytanie, czy wschodnioeuropejczycy, czy on rozumie to, że wschodnioeuropejczycy boją się Rosji, Putina. I on na tym powiedział tak, doskonale to rozumie, a NATO jest przestarzałe, czyli NATO trzeba wzmocnić właśnie po to, żeby oni się nie musieli tego bać. A potem element przestarzania to powiedział właśnie, nie przewiduje terroryzmu. I drugi punkt był kwestia nakładów na obronę, bo Polska jest jednym z nielicznych krajów, który na obronę wydaje tyle, co umówiliśmy się. Przykładowo Niemcy dają tylko połowę tego, co powinni, i armia niemiecka w tej chwili jest w stanie totalnego niedofinansowania i niektóre źródła w Niemczech mówią, że nie jest zdolna do poważniejszych operacji. Czyli mobilizowanie krajów sojuszu, aby stanęły na wysokości swoich zobowiązań, jest w naszym interesie. Też powiedzmy, że generał Mattis był pierwszym, który rzeczywiście już objął swoją funkcję, bo on został zatwierdzony przez Senat natychmiast po nominacji Trumpa, więc jest pierwszym w ogóle, który już wszedł w swoją rolę, więc to jest tutaj ciągłość. Ta dobra ciągłość jest tutaj. No tak, ale nie było przekłamaniem to, co powiedziałam, że część ekipy to są biznesmeni, tak, nie bardzo wiemy. Tylko oni są jeszcze przed przesłuchaniami kongresowymi, ten Mattis już jest po Senacie, więc on już poszedł. Być może to dobrze, bo skończymy z tą nową mową, skończymy z tym takim mówieniem dookoła rzeczy, które można powiedzieć w sposób prosty. Joanna Scheuring-Wielgus, Nowoczesna. Właśnie ta nowa mowa wczoraj w wykonaniu prezydenta Stanów Zjednoczonych była taka stuprocentowa. Dla mnie, ja w ogóle patrzę na to trochę inaczej niż moi koledzy, którzy się wypowiadali przed, dlatego że nie patrzę na ten wybór jako na wybór nowego prezydenta. Raczej uważam, że to jest w ogóle zmiana w myśleniu o świecie, zmiana epoki. Zwróćcie Państwo uwagę, że Trump jako pierwszy z prezydentów ma najniższe poparcie, zaczynając swoją prezydenturę. Społeczeństwo amerykańskie jest niezwykle podzielone. To też, jak można było wczoraj zobaczyć, było widoczne na ulicach, było bardzo dużo protestów. To poparcie podczas inauguracji też nie było takie jak na przykład podczas początków pierwszej prezydentury Obamy. Tych ludzi jednak nie było w takiej tak dużej ilości jak wcześniej. Ja z przerażeniem na to wszystko patrzę, dlatego że Unia Europejska walczy z kryzysem. Prezydentem Stanów Zjednoczonych zostaje człowiek, który stawia tylko i wyłącznie na siebie i na swój kraj. Człowiek, który mówi w sposób bardzo egoistyczny o świecie. Człowiek, który jest szowinistą. W Rosji mamy przywódcę, który igra z ogniem. W Polsce mamy rząd, którego polityka zagraniczna została przez ostatni rok doprowadzona do parteru. Mamy ministra, który był w kraju, który nie istnieje. I ja powiem szczerze, że z przerażeniem wczoraj słuchałam przemówienia Trumpa, tak bardzo, bardzo nacjonalistycznego, tak bardzo nastawionego na interes tylko i wyłącznie swojego narodu. I mam wrażenie, że odchodzimy od wartości, a zaczyna się polityka tylko i wyłącznie interesów egoistycznych przywódców i mnie to absolutnie przeraża. Teraz mały komunikat i jednak, proszę Państwa, nie wszyscy dopełnili naszych zobowiązań i wyłączyli swoje urządzenie elektroniczne i są zakłócenia. Także proszę szybko naprawić ten błąd. Jarosław Kalinowski. Pod choinkę dostałem biografię pana Donalda Trumpa, która rozpoczyna się cytatem, z takim mottem, myślą zaczerpniętą z pana już w tej chwili prezydenta Trumpa. Spróbuję to zacytować. Jest to tak, że większość ludzi nie należy obdarzać szacunkiem, bo na to po prostu nie zasługują. Osobliwe. Jeżeli to ma być charakterystyka, no to będzie na co patrzeć, że tak powiem. Ja myślę, jakiś drodzy Państwo, pan dostrzegł w przemówieniu? Ja tylko czytałem. No, może rozpocznę, skoro już pani redaktor pyta, pewne podobieństwa między Stanami a Polską, no bo okazuje się, że Stany Zjednoczone też są w ruinie. To jest pewna osobliwość też. Natomiast piszą Amerykanie sami o sobie. Ale panie pośle, no taka jest prawda, że o tym nie mówimy, ale są takie rejony jak Detroit, które są w ruinie. Proszę mi pozwolić. Ale podnosi się Detroit. Proszę teraz. Mi pozwolić. Amerykańska naprawdę jest w totalnym stanie. O tym mogę? Dobrze, proszę teraz, proszę cię nie podłączać do wypowiedzi pana posłami. Ja myślę, że zakończyła się pewna epoka. Tutaj zwłaszcza dla nas, dla Europy. Bo oczywiście Stany Zjednoczone i obywatele Stanów wybrali. Jedni oczywiście uważają, że świetność Stanów Zjednoczonych gdzieś została z tyłu i mają marzenia, żeby do tego wrócić. I taka jest prawda. Wybrali. Taki był werdykt wyborców i ordynacji wyborczej. Natomiast widać wyraźnie, że Stany Zjednoczone wycofują się i wycofają się z przywództwa, jakie pełniły Stany Zjednoczone od II wojny światowej w tym zachodnim świecie. I to jest fakt. Te akcenty nie tylko z tego wystąpienia inauguracyjnego, ale i wcześniej z kampanii, notabene większość komentatorów nie tylko w Polsce mówiła, że co innego kampania, a co innego już będzie reprezentował prezydent Trump. Okazuje się, że potwierdza absolutnie wszystko to, co mówił w kampanii, bo nie chciał realizować. Wycofanie się Stanów Zjednoczonych i to, co było podkreślane, to jest oczywiste, ale podkreślone ma swoje znaczenie. Interes Stanów Zjednoczonych i wycofanie się z roli przywódcy państwa zachodniego. Dla Europy to powinno dać wiele do myślenia, no bo naprawdę nie mogło dalej trwać i musiało się skończyć sytuacja taka, że 300 milionów Amerykanów dba o bezpieczeństwo 500 milionów mieszkańców Unii Europejskiej dzisiaj. No więc to powinno być bardzo głębokie przemyślenie, zwłaszcza dla krajów takich jak Polska. Na czym osadzać filary bezpieczeństwa Polski i rozwój Polski? I ostatnie pół zdania, to musi być głębsza integracja i większa siła Unii Europejskiej i niech to będzie też do przemyślenia dla naszego polskiego rządu. Jacek Sasin. Ja się przed przyjściem do studia przejrzałem komentarze prasy europejskiej, amerykańskiej. To jest rzeczywiście histeria, co się dzieje w tych liberalnych mediach. To zresztą przypomina mi trochę te komentarze, które w tych mediach były również po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości. Widać, że te liberalne elity nie są kompletnie przygotowane na to, aby przyjmować rozstrzygnięcia wyborcze, które zapadają w demokratycznych wyborach. Amerykanie wybrali. Amerykanie, co dobrego pan dostrzegł? Amerykanie wybrali. I jeśli my się dziwimy, że przywódca Stanów Zjednoczonych przede wszystkim zwraca się do swoich obywateli i chce dbać o interes własnego państwa i własnego narodu, to się dziwię, że się dziwimy. No to jest coś przecież zupełnie oczywistego. Natomiast ja zupełnie nie dostrzegłem tego, o czym mówił przed chwilą pan poseł Kalinowski, jakiej zapowiedzi wycofywania się z przywództwa, czy wycofywania się z tego, aby odgrywać poważną czy decydującą rolę w świecie. Wręcz przeciwnie. Tylko Donald Trump mówił o pewnym trzeźwym spojrzeniu na tą politykę amerykańską, bo przecież jeśli zobaczymy spuściznę polityki światowej prowadzonej przez ekipę Obamy, no to ona jest dosyć ponura. No to jest rzeczywiście ta próba narzucania amerykańskiego stylu życia, co odrzucił wczoraj Trump. Mówił, nikogo nie będziemy narzucać naszego stylu życia. W północnej Afryce i na Bliskim Wschodzie to spowodowało ten gigantyczny kryzys, w którym w tej chwili się boryka przede wszystkim Europa, ale cały świat. Również agresywna polityka Putina, w jaki sposób Putin został do tej polityki przecież zachęcony, czy rozzuchwalony tą polityką resetu, którą Obama ogłosił, którą przez wiele lat realizował. Tak naprawdę być może nie byłoby agresji rosyjskiej na Ukrainie, gdyby nie ta polityka ze strony Stanów Zjednoczonych, więc jest powrót do realnej polityki, do realistycznego myślenia o tym, jak wygląda układ sił w świecie, a dla nas, myślę, były pozytywne akcenty, no chociażby ten o zachowaniu czy uszanowaniu sojuszy. Myślę, że to straszenie rusofilstwem tej nowej ekipy zupełnie nie ma w tej chwili żadnych podstaw. A to też dobrze. Natomiast nie ma to żadnych podstaw. Dlaczego? Dlatego, że wspominał poseł Długi o generale Mattisie, ale również warto odnotować ostatnie wypowiedzi za chwilę sekretarza stanu Tillersona, tego człowieka z biznesu właśnie, gdzie widać wyraźnie, jak punkt widzenia zmienia się wraz z punktem siedzenia. Kiedy był rzeczywiście w biznesie, wtedy robił interesy z Rosją. Teraz jego wypowiedzi są jednak już bardzo trzeźwe, dotyczące oceny polityki rosyjskiej i tego, dokąd zmierza Putin. Więc myślę, że tutaj może się Rosja rzeczywiście bardzo rozczarować, a my, myślę, możemy ze spokojem na tą prezydenturę patrzeć, chociaż oczywiście po czynach go poznamy. No w tej chwili to jest pierwszy dzień prezydentury Trumpa, więc trudno jeszcze cokolwiek oceniać. Rafał Grupiński. Wie, kogo korumpował. Rafał Grupiński. Myślę, że skrótem jakby całości tego wystąpienia, jego charakteru i idei, która przyświecała Trumpowi nie tylko w kampanii, ale wyraźnie widać także w inauguracji prezydentury, jest America First. To jest to, co zostało rzeczywiście bardzo mocno podkreślone w paru miejscach wystąpienia. Ale to dobrze, czy to nie? Dla nas to nie jest dobra informacja, bo to oznacza, że kontynent amerykański oddala się od Europy. To jest w polityce liczą się bardzo słowa, liczą się bardzo symbole. Ameryka była rzeczywiście swoistego rodzaju przewodnikiem demokracji w świecie. Pełniła rolę, mówię to o Stanach Zjednoczonych, oczywiście pełniła ona rolę przywództwa światowego w tym dobrym znaczeniu tego słowa, czyli pilnującego standardy demokracji liberalnych. Słowo liberalizm w ustach mojego przedmówcy, pana posła Sasina, brzmi trochę jak obelga, ale jako krytyka, ale w istocie demokracja współczesna tak została przez naszych przodków zbudowana. Jesteśmy w sytuacji też nie do pozazdroszczenia z tego względu, że akcenty nacjonalistyczne były bardzo mocne. To nie tylko chyba kwestia, że Trump chce się zająć przede wszystkim sprawami wewnętrznymi Ameryki. Pytanie jest tylko, czy w istocie się nimi zajmie, czy jego ego nie będzie jednak pchało go w te tak zwane nowe sojusze, które rzeczywiście mogły zaniepokoić, bo nie wiemy tak naprawdę, co w tej polityce międzynarodowej będzie przede wszystkim Trumpowi przyświecać. Ja bym się nie zasłaniał, co robi wielu komentatorów, no chociażby w sprawie sprawiedliwości, nadzieją związaną z generałem Mattisem, bo wydaje mi się, że jeśli Trump będzie realizował ten rodzaj polityki zagranicznej, jaką zapowiadał w kampanii, jaka wynikała z jego wcześniejszych sympatii, no to w ciągu roku będziemy mieli dymisję generała Mattisa, który po prostu nie będzie chciał żerować tej polityki, bo to Trump będzie decydował o tym, jak ona będzie, a nie stary, doświadczony generał wojsk amerykańskich. Nie ma dobrych wiadomości z tego wystąpienia. Mnóstwo może dla Amerykanów są dobre wiadomości. Nie ma dobrych wiadomości też dla Amerykanów, dlatego że po raz pierwszy amerykański prezydent nie zwrócił się do tych wyborców, którzy na niego nie głosowali. Pominął ich milczeniem w swoim wystąpieniu. To nie jest dobry sygnał. To jest świadoma decyzja. Nie trzeba szanować. To jest świadoma decyzja, bo taka była tradycja, że w tych wystąpieniach zawsze zwracano się także do innych. Wydaje mi się, że nie wiem, można tutaj w istocie, na szczęście myślę, że warto tutaj przywołać słowa Lincolna, który mówił, że można część ludzi długo oszukiwać, można część mniejszą może ludzi oszukiwać cały czas, ale narodu zbyt długo oszukiwać się nie da. Zaraz przejdziemy do spraw krajowych, ale jeszcze mam takie niejako na marginesie pytanie do pana ministra Szczerskiego, który był z prezydentem Andrzejem Dudą w Izraelu i Palestynie. Mianowicie Donald Trump zapowiadał, że przeniesie ambasadę USA do Jerozolimy i uzna to miasto za stolicę Izraela. Czy ten wątek się w czasie rozmów jakoś tam pojawiał? No oczywiście, dlatego że to jest dzisiaj temat numer jeden, jeśli chodzi o dyskusję w Izraelu i Palestynie, dlatego że to przez palestyńską stronę uznawane jest w zasadzie za powód do nowej intifady, dlatego że to byłby zasadniczy szok dla całego procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie, gdyby oficjalnie ambasada amerykańska została przeniesiona do Jerozolimy. To rzeczywiście był jeden z tych wielu wątków, które pan prezydent tam wysłuchał i o których rozmawiał, dlatego że rzeczywiście, jeśli my mówimy o zmianie, która może nastąpić, czy tej, która może mieć istotne znaczenie dla polityki międzynarodowej z nową ekipą Trumpa, to są trzy takie punkty. To relacje z Chinami, jego zapowiedź taka, która też wzbudziła szok z kolei tam o odejściu od polityki jednych Chin. To by oznaczało de facto uznanie Tajwanu, co by było absolutnym w ogóle casus belli USA, Chiny. Druga to właśnie jest Bliski Wschód. Jeśli on by realnie, bardzo wyraźnie poparł Izrael przeciwko Palestynie, kiedy Europa popiera Palestynę przeciwko Izraelowi, to byłaby kolejna wielka zmiana geopolityczna. I trzecia to jest oczywiście kwestia ewentualnego umowy z Rosją z udziałem problemów syryjskiego i ukraińskiego. Są trzy punkty, które trzeba być bardzo wrażliwym, tak? Bo są rzeczywiście te trzy miejsca i to jest właśnie ważne, tak, że pan prezydent też w tym czasie był na Bliskim Wschodzie, w tym czasie właśnie rozmawiał i z premierem Netanyahu, z prezydentem Rivlinem i z prezydentem Abbasem po stronie palestyńskiej, bo my dokładnie mamy dzisiaj dobre ucho i dobre rozpoznanie rzeczy, które być może w najbliższym czasie będą naprawdę kluczowym dla polityki światowej, a też to bardzo ciekawe w tych rozmowach, które prowadziliśmy w Izraelu. Ta strona izraelska bardzo, bardzo podkreślała to, że prezydent Duda jest jednym z tych polityków światowych, których to oni postrzegają jako kogoś, kto mając bardzo dobre kontakty z państwami arabskimi tamtego regionu, zwłaszcza na przykład z Jordanią, z królem Jordanii, który jest dla Izraela bardzo poważną postacią. Jest tak, że ma dobre relacje i jest przyjacielem Izraela, więc to są naprawdę, jesteśmy dzisiaj w tym miejscu i w tych miejscach jesteśmy jako Polska, w których ta polityka światowa będzie się decydowała w najbliższym czasie. Miejmy nadzieję, że prezydent Trump i jego ekipa z tych zapowiedzi się jednak wycofają co do Jerozolimy i ambasady i uznania Jerozolimy. To są punkty wrażliwe, powiedziałem, bardzo Izraela. Chciałabym już teraz porozmawiać o wiejskiej. Pan poseł Sawicki. Ale pani redaktor, musimy skomentować krawat i fryzurę. No, ale, może nie, inaczej ale, będzie. Ale ja chciałem nie, jeszcze. Chciałem tak płynnie do polityki krajowej od tego Trumpa przejść, jeśli można. Bo proszę. Ja myślę, że my musimy oczywiście bardzo realistycznie oceniać perspektywy tej prezydentury i przede wszystkim brać pod uwagę to, że o bezpieczeństwo nasze musimy przede wszystkim zadbać my sami. Prawda? Że sojusze są ważne, bardzo ważne, ale one nam do końca nie zapewnią bezpieczeństwa. Dlatego bardzo ważne jest wzmacnianie polskiej armii. Odnotujmy w tym kontekście to, że w poprzednim roku po raz pierwszy wydano w całości pieniądze na modernizację armii. Na modernizację armii wydano. Będą helikoptery, jest zapowiedź ministra Macierewicza, że w tym roku będzie również ten zakup sfinalizowany. W związku z czym to jest rzeczywiście w tej chwili jeden z tych priorytetów, no, który musimy bardzo poważnie traktować. Ale bez sojuszy nie damy sobie rady, więc trzeba dbać. Ale musimy być dbać też o co się da. Dobrze, teraz Grzegorz Długi. W czasie przerwy w posiedzeniu, które trwa, można powiedzieć, że też trwa remanent po tym, co się działo od 16 grudnia. 45 posłów zostało poproszonych przez marszałka Marka Kuścińskiego o złożenie wyjaśnień w sprawie uczestnictwa, cytuję, w działaniach uniemożliwiających pracę Sejmu na sali posiedzeń, polegających na gromadzeniu się posłów poza wyznaczonymi stałymi miejscami do siedzenia oraz blokowaniu dostępu do mównicy, a także miejsca osoby, która przewodniczyła obradom. Czy ktoś z państwa tu obecnych dostał takie pani poseł? Nie, no poseł? Właśnie nie dostałam, nie dostała. Zastanawiam, dobrze, ale ja teraz, jaki był klucz doboru tych osób. Może ci, którzy byli najbardziej aktywni. Ja myślę, że jednak no chyba nie powinno być dyskusji co do faktów, mianowicie, że prawo zostało złamane najpierw przez marszałka, a potem przez ogromną, sporą grupę posłów. Natomiast myśmy już mówili jakiś czas temu, że no czas na amnestię w cudzysłowie i zakończenie tego etapu. Mieliśmy miesięczne wakacje Sejmu, których nie powinno być i zabierzmy się do pracy. Natomiast teraz rozjątrzanie znowu starego tematu. Skoro czyli to powinna być gruba kreska, tak? Czy też gruba linia? Powinno być cokolwiek, co zakończy tą wojnę polsko-polską i niech elementem tego będzie również zapomnienie o tej sprawie. Sprawie obciachowej, bo pamiętam, jak Samoobrona to robiła, był to obciach. Teraz się okazuje, że jest to obrona demokracji. Obojętnie, fajnie. Zakończmy to, przejdźmy do pracy, bo jest mnóstwo pracy. Ale trudno zakończyć w momencie, kiedy prokuratura wszczęła śledztwo ze zawiadomienia Platformy i Nowoczesnej. Także ta sprawa będzie żyła. I może dlatego pracuje swoją drogą, to zobaczymy, jakie będą decyzje. Sejm nie może przeszkadzać w pracy prokuratury. Ja myślę, że jeżeli ma ochotę prokuratura, to proszę, niech to robi. Natomiast my zabierzmy się do pracy, a nie do rozjątrzenia, do się zastanowienia, kto gdzie stał, czy fotel marszałka był pilnowany, czy zajęty. To są rzeczy w tej chwili nieistotne. Idźmy do przodu, szukajmy tego, co nas łączy, a tego jest wbrew pozorom sporo, bo wbrew temu, co media pokazują, większość głosowań w tym Sejmie w sprawach takich, które są ważne dla ludzi, jest jednak większością, która przekracza większość rządową. Panie pośle, a jak pan jako prawnik odbiera publikację wizerunków części uczestników protestów przed Sejmem podejrzanych o łamanie prawa? To znaczy, jeżeli trzeba ustalić tożsamość jakichś osób w związku z jakimś postępowaniem, to jest to dość powszechne działanie. Natomiast nie wiem, czy tam były odpowiednie decyzje, bo w ramach postępowania przygotowawczego, gdy poszukuje się osób, aby ustalić ich tożsamość, bo ja wnioskuję, że taki był cel, bo... Ale czy to się odbywa w sprawach, że tak powiem, takiego kalibru, czy nie odbywa się to w sprawach cięższego kalibru? Faktem jest, że nie spotkałem się, ale tu chcę przypomnieć, że jako właśnie ze względu na moją profesję, profesję. Kilka lat temu broniłem całego szeregu protestujących, którym postawiono zarzuty, którzy byli przesłuchiwani i byli karani. Czasami udało się dogadać, czasami nie. Więc górnicy, którzy protestowali w Warszawie, byli masowo karani przez sądy karne. Kiedy to było? No to było w latach, to było 10-12 lat temu, to było 8 lat temu. Wobec tego na Mostowskich, na przesłuchania razem z moimi klientami jeździłem co drugi dzień. Także nie przesadzajmy. Chcę przypomnieć, że poprzednia władza, mam na myśli nie tylko ostatnie 8 lat, ale i wcześniej, no też z demonstrantami rozprawiała się w sposób dość zdecydowany. Obecna na razie tylko chyba pohukuje, natomiast nie znam, nie wiem, który organ wydał decyzję o publikacji tych właśnie nikt się nie chce przyznać. Organy też nie wiedzą. No ja nie wiem, więc nie będę oceniał. Odpowiedzialność jest chyba zbiorowa za tę decyzję. Natomiast jeżeli nastąpiło przekroczenie prawa, to należy sprawców tutaj prawdopodobnie postawić im zarzuty. Jeżeli nie nastąpiło, no to cała akcja nie ma sensu. Pani poseł Scheuring-Wielgus, czy Nowoczesna będą posłowie Nowoczesnej odpowiadać indywidualnie marszałkowi, czy w ogóle powstrzymają się od odpowiedzi, nie, czy będzie odpowiedź wspólna? Będzie odpowiedź wspólna w przyszłym tygodniu, czyli już po weekendzie. Ja bym chciała jednak zwrócić uwagę na to, że to marszałek Sejmu złamał regulamin, artykuł 176 i poprzez złamanie tego regulaminu była reakcja posłów, którzy chcieli wykonywać swój mandat poselski. Posłowie, którzy wyszli na mównicę sejmową, domagali się tak naprawdę swoich obowiązków, o których mówi ustawa o wykonywaniu mandatu posła. Ja na przykład się zastanawiam, czy wśród tych 40 kilku listów, które wysłał pan marszałek, jest również list do posłów Prawa i Sprawiedliwości, pana posła Tarczyńskiego i pana posła Kalety, którzy stali przy fotelu marszałka Sejmu i okupowali fotel marszałka Sejmu. Proszę państwa, 16 grudnia został złamany regulamin przez marszałka Kuchcińskiego i ja bym chciała wyjaśnień od marszałka Kuchcińskiego, dlaczego zachował się w tak skandaliczny sposób. I chciałabym jeszcze dodać, to nie chodzi o jątrzenie, panie pośle, jeżeli dla pana walka o demokrację i pewne zasady, przestrzeganie regulaminy i ustawy o wykonywaniu mandatu posła jest jątrzeniem, to ja nie wiem, co pan robi w Sejmie. Ale chciałabym jeszcze zwrócić się do tego wątku na temat twarzy, które zostały upublicznione. Ja chciałabym, aby prokuratura czy policja upubliczniła twarze osób, które w sądzie w Gdańsku wyzywały posłankę Pomaskę i mówiły o zgoleniu jej głowy. Dlaczego nie ma upublicznionych twarzy tych osób, które w sądzie polskim zachowały się w skandaliczny sposób? Jedna osoba, która została upubliczniona teraz przez policję odnośnie w tych demonstracji z 16 grudnia, jest to członek Nowoczesnej, który, proszę państwa, co robił? Po prostu stał z telefonem i filmował. Więc jeżeli to jest przestępstwo, jeżeli człowiek nie może po prostu stać sobie i filmować tego, co się dzieje na ulicy, no to w jakim kraju my żyjemy? Poseł Jarosław Kalinowski, powinna być opcja zerowa, jeśli chodzi o te sprawy, czy trzeba to kontynuować, wyjaśniać, wydarzenia karać? Sprzed 16 grudnia, bo to nie tylko 16 grudnia, sprzed 16 grudnia i 16 grudnia powinny być lekcją, nauką, wnioskami na przyszłość dla wszystkich uczestników, powiedzmy, tego sporu. No bo nie powinno być nawet propozycji usunięcia mediów z Sejmu, jeżeli mówimy o przekraczaniu zwyczaju, ale i też regulaminów. Nie powinno być wykluczenia posła Szczerby. No i jeżeli mówimy o wykroczeniach, no to nie powinno być też przynajmniej blokowania fotela marszałka, no bo tak to dzisiaj wygląda. I ja uważam, że po tym, co zaszło, marszałek już nie będzie nawet próbował wykluczyć mediów, to dobrze. Nie będzie pochopnie podejmował decyzji o wykluczaniu posłów i nie powinno być sytuacji drastycznych jakichś również z drugiej strony. Mówię konkretnie o tym zajęciu fotela, bo tego powiedzmy nie powinno być. Ale dzisiaj prowadzenie dochodzeń, żądanie tam tych wyjaśnień, no jest eskalacją tego problemu, rozciąganiem. Propozycja, tylko pokazywanie wizerunków osób, które protestowały 16 pod Sejmem, przedstawiciel policji, rzecznik policji mówi, że to prokuratura dała nakaz upublicznienia. Rzecznik prokuratury mówi, że nie, absolutnie, to jest działanie policji. No to rozstrzygnął to minister Ziobro, bo zdaje się wczoraj czy przedwczoraj powiedział, że to jest działanie policji za aprobatą prokuratury. No naprawdę nie można w taki sposób działać, bo to naprawdę nie zmierza do uspokojenia sytuacji, do wyciągania dobrych wniosków z błędów wcześniej popełnionych, tylko do jeszcze głębszego kopania rowów między Polakami. A jeszcze trzeba zauważyć, że stracił stanowisko szef Straży Marszałkowskiej, podobno nie z powodów politycznych, tylko z powodów organizacyjnych i chodziło o względy bezpieczeństwa. To jest ciekawe, bo kozła ofiarnego znaleziono, zdaje się. Pan poseł Jacek Sasin, czy niedobrze byłoby, żeby naprawdę spuścić zasłonę milczenia nad tym, co się stało i udać się do pracy. Proszę państwa, przede wszystkim no muszę jednak sprostować kilka wypowiedzi, które miały miejsce. Po pierwsze, te wypowiedzi o łamaniu, rzekomym łamaniu prawa przez pana marszałka Kuchcińskiego. No, niestety, szanowni państwo, a może stety, no to jest gołosłowie. Nie można tutaj o niczym takim mówić, o jakimś pochopnym wykluczeniu posła. To nie było nie tylko pochopne wykluczenie posła, ale muszę powiedzieć, że pan marszałek rzeczywiście ogromną cierpliwość miał dla posłów opozycji, którzy nagminnie łamali regulamin. Nie tylko zresztą na tym posiedzeniu, ale to jest norma na każdym posiedzeniu. Media opublikowały w ostatnich dniach taką statystykę, gdzie widać, jaką ogromną ilość nieuzasadnionych wniosków formalnych, a właściwie pseudowniosków formalnych, czy pseudopytań zadaje opozycja, próbując zdezorganizować to pracę prawda, parlamentu. Że marszałek i marszałek, nie, i marszałek po prostu musi w tych sytuacjach reagować. Jeśli słowne reakcje nie odnoszą skutku, musi również skorzystać z tego prawa, które ma do wykluczenia posła i to nie jest żadne łamanie prawa, to po pierwsze. Po drugie, pani redaktor powiedziała o sprawach większego kalibru, że tam się powinno publikować zdjęcia. Otóż znaczy, mamy tutaj do czynienia, ale szanowni państwo, mamy tu jednak do czynienia z sprawą bardzo poważnego kalibru. Mówię o tych zajściach pod Sejmem 16 grudnia, bo mieliśmy jednak bezpośrednią napaść fizyczną na członków parlamentu, konkretnie na posłów Prawa i Sprawiedliwości. Mieliśmy napaść na kolumnę samochodową pani premier Szydło, czy uniemożliwienie pani premier wyjechania z Sejmu. Mieliśmy wreszcie fizyczną napaść na dziennikarzy telewizji publicznej. To przecież to są na to nagrania, są filmy, widać te zachowania tych demonstrantów i no, tego typu rzeczy jak fizyczne napaści w czasie manifestacji no, muszą być w jakiś sposób penalizowane. No, to nie może być tak, że uznajemy, że nic się nie stało, prawda? Że w tej chwili mówimy, no przejdźmy do porządku dziennego. Polska, jeśli jest państwem prawa, musi poważnie jednak to przestrzeganie prawa być egzekwowane. Więc nie widzę w tym absolutnie nic złego. To jest coś absolutnie naturalnego. Powściągliwość jest duża ze strony organów państwa, bo również reakcja 16 grudnia służb porządkowych była niezwykle powściągliwa. Ona nawet, mi się wydaje, była zbyt powściągliwa, jeśli chodzi o to zagrożenie, które tam było. Ja mówię o policji, która rzeczywiście nie użyła właściwie żadnych środków przymusu wobec tych manifestantów, wbrew temu, co mówiono. Natomiast co do szefa Straży Marszałkowskiej, no to jest decyzja, to jest suwerenna decyzja szefowej Kancelarii Sejmu, która, jak rozumiem, oceniła również podsumowała ten okres nielegalnego protestu opozycji w Sejmie. Ale to się odbyła bez porozumienia z marszałkiem Sejmu? To jest decyzja, jak mówię, szefowej Kancelarii Sejmu, która oczywiście konsultuje i informuje pana marszałka o tym, natomiast jest to jej decyzja. Także no, taką decyzję została podjęta. Ja nie znam szczegółów, to trzeba pewnie pytać kancelarii. A może mógł kancelarii, powstrzymać pan marszałek? Kancelarii, właśnie w imię nowego otwarcia, panie pośle. No ale nie wiem, czy to jest jakiś problem, no czy chyba rozumiem, że szefowa kancelarii ma prawo oceniać skuteczność działania podległych sobie służb. Ale oczywiście, prawda? Tylko więc, no, patrzeć na tutaj, i tutaj również posłowie opozycji nie powinni się dziwić, że dostają takie pisma z prośbą o wyjaśnienie. No przynajmniej to wyjaśnienie się należy nam wszystkim. Dlaczego państwo, mówię do posłów opozycji, złamaliście nie tylko regulamin Sejmu, ale złamaliście prawo, uniemożliwiliście parlamentowi procedowanie. Pani poseł mówi o obronie demokracji, o tym, że posłowie chcą mieć prawo wykonywać swój mandat. Ja też chciałbym mieć prawo wykonywać swój mandat, a państwo mi to uniemożliwiliście, bo zablokowaliście pracę parlamentu i ja nie mogłem wykonywać mandatu posła. Przez miesiąc nie mogłem wykonać mandatu posła, bo okupowaliście salę plenarną. I chciałbym. I chciałbym, szanowna pani poseł, żebyście państwo wyjaśnili, dlaczego dopuściliście się takiego łamania prawa, nie mając do tego żadnych powodów. Będziecie Platforma Obywatelska. Rafał Grupiński, czy będzie odpowiedź, tak jak mówi szef klubu, pan Sławomir Neumann, taka zbiorowa, jedna na te wszystkie listy. Pan nie dostał listu? Nie. Jeszcze nie. Czuje się pan poszkodowany? Poszkodowany tym, że nie dostał listu. No sytuacja, tak, sytuacja. Czuję się pominięty. No właśnie. Sytuacja jest bardzo poważna. Mieliśmy do czynienia z kryzysem parlamentaryzmu, który wywołał marszałek Marek Kuchciński. Rozumiem tę tęsknotę pana posła Jacka Sasina za tym, żeby Straż Marszałkowska i policja użyła jakichś środków przymusu. Bo to z takiego nie powiedziałem, panie pośle. No ale brzmiało to w pańskim głosie, ta tęsknota, że właściwie powinno być użyte, a właściwie nie wiadomo, dlaczego nie zostało użyte. Wiem o policji pod Sejmem. Dobrze. Czasami przegania słowo. Jeśli chodzi o kwestie zachowań, po pierwsze, nie życzę sobie, żeby tak jak pan poseł Długi ktoś obejmował nas, mówi tu o posłach opozycji, amnestią, bo amnestią mi objęto w 1983 roku i to wystarczy naprawdę. Nie jestem przestępcą, żeby mnie ktoś amnestią obejmował w Sejmie. To po pierwsze. Po drugie, nie mogę się w żaden sposób zaakceptować. Ale o opcji zerowej można mówić? O opcji zerowej można mówić, no w tym sensie, że marszałek Marek Kuchciński, jeśli chce kogokolwiek karać, to powinien zacząć od autorefleksji, od siebie, dlatego że wykluczenie posła Szczerby, który rozpoczął mówienie o poprawce dotyczącej Symfonii Warsowii, no po prostu było groteskowe i absurdalne. I to, że nie potrafił się marszałek, jak rozumiemy, na żądanie Jarosława Kaczyńskiego wycofać z tego poprzez decyzję komisji regulaminowej, no to po prostu zadziwiające. I to spowodowało ten kryzys. Ale chcę też zwrócić uwagę, że od roku były łamane zasady parlamentarne wewnątrz Sejmu. Były często, nie tylko było odbieranie głosu czy wyłączanie mikrofonu w trakcie, w połowie zdania, na przykład kiedy wypowiadali się posłowie opozycji, ale także było na przykład, były decyzje, które normalne, regulaminowe zadawanie pytań w trudniejszych dla PiS-u punktach po prostu było likwidowane decyzją marszałka. I myśmy, co myślę, że warto na to zwrócić uwagę, powołaliśmy Biuro Interwencji Obywatelskiej w kwestiach łamania prawa, oczywiście nie tylko w Sejmie, ale także poza Sejmem. I to biuro powstało na blisko 2 tygodnie przed 16 grudnia, dlatego że te przypadki łamania zasad były już o wiele wcześniejsze i dlatego apeluję o autorefleksję do przywódców Prawa i Sprawiedliwości, żebyście państwo wreszcie uznali zasady demokracji i to, że opozycja ma prawo głosu i nasz mandat jest równie uprawnionym mandatem do wypełniania go, jak każdego innego parlamentarzysty. I króciutkie pytanie do pana ministra Szczerskiego, też tak trochę obok. Czy w związku właśnie z wszczęciem postępowania przez prokuraturę nie ma takiego cienia wątpliwości co do legalności uchwalonych i podpisanych w sali kolumnowej ustaw? Nie ma takiego właśnie cienia, że a może to nie było zgodne z prawem jednak? Pan prezydent, podpisując ustawę, podpisywał ją w pełnej świadomości tego, że jest to ustawa legalna i taka jest jego ocena po zebraniu materiałów, o które prosił. Natomiast ja powiem, tego tutaj słucham państwa posłów jako trochę człowiek z zewnątrz, bo nie jestem parlamentarzystą już półtora roku. I cieszy się pan pewnie w tym momencie. Muszę powiedzieć, że po pierwsze to jest tak, że państwo nie widzicie, jak to wszystko wygląda z zewnątrz. Państwo się tak zakręceni w tym swoim świecie parlamentarnym, że nam się wydaje, że cały świat się kręci wokół tego, co dzieje się w tym szklanej kuli na ulicy Wiejskiej. A to z zewnątrz wygląda tak, że po prostu my, obywatele, w ogóle waszych emocji nie podzielamy. My byśmy chcieli, żeby parlament po prostu pracował. Tak, bo w żadnym innym miejscu pracy, gdyby ktoś sobie zrobił tego typu okupację miejsca pracy i mówił, że mu się do tego jeszcze należy za to pensja i normalnie robi to dlatego, że właśnie w ten sposób pracuje. No przecież nikt nie zrezygnował z diety parlamentarnej ani z pensji za to, że siedział sobie w sali zamiast... To są decyzje marszałka. Więc to w ogóle jest absolutnie niezrozumiałe dla nas obywateli. Kompletnie. Państwo żyjecie własnymi emocjami, których Polacy nie podzielają, to po pierwsze. Po drugie, rujnujecie do końca już tak słabą pozycję i autorytet parlamentu tego typu działaniami i naprawdę to jest tak, że patrząc na to z zewnątrz, to zrozumcie państwo, że to rzeczywiście kompletnie inne emocje towarzyszą ludziom na zewnątrz, a wam przez ten czas w środku są kompletnie różny świat, tak? I dobrze by było, gdyby te światy się skleiły któregoś dnia, bo parlament nie może być oderwany od... Trzymajmy kciuki. Rozumiem, że pan się teraz wypowiedział emocji. W tej drugiej części jako obywatel, Krzysztof. Tak, jako ktoś, kto patrzy na to z zewnątrz, naprawdę. Ja czasami spotykam się, to jedno tylko zdanie, się czasami spotykam z państwem w tego typu różnych programach i ja widzę, jak państwo żyjecie światem, który dla osób na zewnątrz w ogóle nie istnieje. Ten powiedział temu wtedy coś tam, a ten powiedział tamtemu, a ten jest sympatyczny, a ten jest... Naprawdę, to nie jest tak, że wszyscy 24 godziny na dobę oglądają państwa w tym Sejmie i uważacie i żyją waszymi emocjami. Naprawdę tak nie jest. I proszę w to uwierzyć, że nas naprawdę większość z tych spraw, które tak emocjonują posłów między sobą, naprawdę w ogóle nas nie dociera. 24 nawet. Godziny na dobę to nie, bo przez pewien czas dziennikarzy nie było w Sejmie. Może rozumiem, że protestowało 24 godziny na dobę, tak? Jedno zdanie, mianowicie... Krótko jeszcze o przeglądzie resortów. Panie ministrze, pan mówi, że obywateli to nie interesuje i lekceważy pan chociażby ostatnie badanie SBOS-u, w którym wyszło wyraźnie, że ponad 60% obywateli uważa, że Prawo i Sprawiedliwość nadużywa w tej chwili prawa i łamie zasady demokracji, także w parlamencie. 61%. 45% uważa, że Prawo i Sprawiedliwość rządzi zgodnie z wolą wyborców. A 40%, że nie. Ale właśnie tam jest wiele jeszcze innych ciekawych, mówię do pana przewodniczącego Grupińskiego, w tym badaniu spraw, na które warto by zwrócić uwagę. A możemy również zwrócić uwagę na przegląd resortów? Również tak, ostatnie zdania. Również to, że większość Polaków uważa, że opozycja dzisiaj dąży do zmiany władzy w sposób niedemokratyczny. To chociażby też warto na to zwrócić uwagę. Tak, tak. Proszę państwa, co wynika dotychczas z przeglądu resortów? Czy to jest... zaufania dla liderów opozycji. Przepraszam, teraz już mówimy o przeglądzie resortów. Czy to jest praca, czy to jest PR? Właściwie to tak do opinii publicznej chyba przebiła się kwestia zmian w sądownictwie, że Krajowa Rada Sądownictwa będzie wybierana przez parlament. Nie wiem, może coś jeszcze państwa uwagę zwróciło. Grzegorz Dubiel. Znaczy, ja przypominam sobie, jak premier ówczesny Marcinkiewicz, jaką politykę prowadził. Była to tylko polityka medialna, żadnej innej nie prowadził. I w tej chwili PiS robi tą samą metodę. To znaczy prowadzi politykę medialną, a nie inną. Propozycje, które pan minister Ziobro... Ale proszę sobie przypomnieć, że też był przegląd resortów za czasów premiera Donalda Tuska. No tak, ale ten przegląd by się tak utrwalił. Był on równie nieudany jak obecny przegląd resortów, który de facto niczego nie wnosi. A to, co wczoraj minister Ziobro powiedział, to powiem szczerze, troszeczkę mnie niepokoi, a chcę być bardzo delikatny, jako że Krajowa Rada Sądownictwa jest organem konstytucyjnym, który ma oznaczone zadania i nie chciałbym, żeby tak łatwo w nim grzebano. Ja tutaj moja ocena przede wszystkim pana sędziego Żurka jest, jak mam swoją ocenę, nie będę jej publicznie tutaj głosił. Natomiast to nie oznacza, że należy robić tam rewolucję i wkładać dynamit do tego organu. A obawiam się, że to jest tylko początek, bo koncepcja... Mamy niewątpliwie poważne problemy w sądownictwie. I to są fakty, o których chyba wszyscy tutaj się zgodzimy, że trzeba zrobić coś, aby troszeczkę udrożnić ten system, aby jednak system sprawiedliwości działał, bo działa w bardzo dużych trudnościach, czy też w wielkich bólach. Natomiast propozycja Pan mówi o sędzim pokoju, czyli waszej propozycji. Nasza propozycja jest na stole. Ona ma służyć między innymi odciążeniu sądów od tych wszystkich drobnych spraw, które mogą załatwiać sędziowie pokoju w sposób szybki i w sposób taki ludzki. Czyli taka najniższa instancja. To najniższa instancja. I to jest oczywiście potrzebne, ale minister Ziobro zaczął od góry. Nie od dołu, tylko zaczął od góry, od Krajowej Rady Sądownictwa. I to nas niepokoi. To wymaga według mnie dłuższej dyskusji, ponadpartyjnej. Mamy bardzo mało czasu, także bardzo proszę krótko. Dla mnie ten przegląd resortów jest po prostu czysto PR-owym zabiegiem. Ja bym chciała zwrócić uwagę, że na 18. posiedzeniu premier Beata Szydło krytykowała rząd PO i PSL podczas ostatniego rządzenia tej koalicji. Do tej pory nie mamy wyjaśnienia tych wszystkich zarzutów, które były przedstawione poprzedniemu rządowi. Ja nawet złożyłam tego typu zapytania do wszystkich resortów, bo chciałabym w formie papierowej przynajmniej mieć te raporty. Chciałabym się też móc do czegoś odnieść. Niestety w przegląd tych resortów w zasadzie nic nowego nie wnosi, proszę państwa. No mówi o tym, że Polska jest krajem mlekiem, miodem płynącym. Ostatnie wypowiedzi... wypowiedzi pana Błaszczaka, który tweet, który mówi o tym, że teraz można robić rozruby na spotkaniach Platformy Obywatelskiej Nowoczesnej, ponieważ wyrok sądu mu się nie podoba. Ja wiem, ale jeżeli jest takie przyzwolenie na tego typu szczucie w opozycji między sobą, no dla mnie to jest po prostu tragiczna sytuacja. Rząd jest nieudolny, są fatalni ministrowie i powinni po prostu wszyscy być wymienieni. Po prostu. Minister Sprawiedliwości. Proszę państwa, nie przeszkadzać. Minister Sprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie, pan minister Ziobro, otrzymał już wcześniej kompetencje, instrumenty, żeby politycznie kontrolować prokuraturę i zapowiadano już wiele miesięcy temu, że przyjdzie czas, żeby zabrać się za sądy. No i z tym mamy do czynienia w tej chwili. No naprawdę jest to groza, że odbiera się niezależność, czy będzie się odbierało niezależność sądownictwu. W mniejszym bądź większym stopniu, ale będzie się odbierał. Gdzie pan to wyczytał? Słyszałem i widzę. Natomiast minister Błaszczak pytany po tym przeglądzie swojego resortu już bardzo szczegółowo, bo to też są kompetencje ministra spraw wewnętrznych. Od kiedy wejdzie w życie kadencyjność dla samorządowców? No powiedział, że wie, ale na razie nie powie. Dla mnie w ogóle mówienie o wprowadzaniu tej kadencyjności jest traktowanie tego suwerena, tych mieszkańców gmin, ale miasta. Ale o tym nie zdążymy już dziś porozmawiać. Jak ciemny lud przysłowiowy Kurskiego, bo jak możecie decydować o tym, kto jest dobrym gospodarzem za tych ludzi? Jacek Sasin. Proszę państwa, czy przede wszystkim nie jest prawdą, że ten przegląd resortów jest jakimś PR-owskim wydarzeniem? To jest efekt takiego poczucia odpowiedzialności przed obywatelami, że po roku rządów należy się obywatelom rzetelne sprawozdanie z tego, co zostało wykonane. Rzetelne, bo my rzetelnie sprawujemy władzę i chcemy się rzetelnie z tego przed obywatelami rozliczać. I stąd było podsumowanie. I jest przedstawienie również tego, co na przyszłość. I chcę tutaj rzeczywiście na apel ministra Szczerskiego odpowiedzieć i nie mówić o sprawach, które obywateli może mnie interesują, ale mówić o tym, o zapowiedziach reformy służby zdrowia, bardzo, bardzo ważnej, oczekiwanej przez obywateli, o likwidacji NFZ-u, wprowadzenia powszechnego dostępu, co Konstytucja gwarantuje obywateli do służby zdrowia, zwiększenie nakładów na politykę prorodzinną do 70 miliardów złotych, o tym mówiła audycję. A sądy, obywatele w Polsce w absolutnie miażdżącej większości niezwykle krytycznie oceniają sądownictwo i to, jak ono działa. W wielu przypadkach wymiar sprawiedliwości jest fikcją dzisiaj w Polsce i to się musi zmienić. Kończymy audycję. Sekundy. Więc po pierwsze, to jest kolejny zamach, który szykuje Prawo i Sprawiedliwość na sądownictwo i na samorządy, bo to jest po prostu proces zawłaszczania państwa, z którym, jak rozumiem, Jarosław Kaczyński nie może ustać. I ja na koniec zacytuję Donalda Trumpa. Skończyła się era gadania, jest era działania. Tak i to jest ważna rzecz. Tak jest. Dziękuję bardzo. Szkodę Krzysztof... narodu i państwa. Na dobra Polski. Proszę państwa, Krzysztof... demokracji. Proszę państwa. Krzysztof Szczerski, Grzegorz Długi, Joanna Szein-Wielgus, Jarosław Kalinowski, Jacek Sasin, Rafał Budzisz i Adam Kiewicz. Zapraszamy do reklamy. A mój telewizor jest najtechnologiczniejszy na świecie. A mój ma takie coś, że mogę sobie do niego wybrać prezent. A co to niby za technologia? Najnowsza. Wybierz sobie prezent. Wojtek i Ireneusz polecają kup telewizor i wybierz sobie prezent. Za każde wydane 1000 zł dostaniesz 100 zł na drugi produkt. Kup Philips 43 cale Android TV 4K Ambilight klasa B za 2599 zł, a otrzymasz 200 zł. Sprawdź na saturn.pl. Saturn. Technologia tak ma. A niech to.